نظر نظر میں نبی کے جلوے، قسم خدا کی سمٹ رہے ہیں۔ نظر نظر میں نبی کے جلوے، نظر نظر میں نبی کے جلوے، قسم خدا کی سمٹ رہے ہیں۔ سنہری روزے کی جالیوں سے دیوانے سارے لپٹ رہے ہیں، سنہری روزے کی جالیوں سے دیوانے سارے لپٹ رہے ہیں۔ سرزمین پر میرا بسیرا، میرا بسیرا آج دیکھو، رسول اکرم کی سرزمین پر۔ سکون سے زندگی کے لمحے نبی کی بستی میں کٹ رہے ہیں، سکون سے زندگی کے لمحے نبی کی بستی میں کٹ رہے ہیں۔ سنہری روزے کی جالیوں سے دیوانے سارے لپٹ رہے ہیں۔ کرم کی بارش میرے نصیبوں کی سرزمین پر ہوئی ہے ان کے کرم کی بارش۔ جو سر پہ منڈلا رہے تھے میرے، وہ غم کے بادل بھی چھٹ رہے ہیں۔ جو سر پہ منڈلا رہے تھے میرے، بادل بھی چھٹ رہے ہیں۔ سنہری روزے کی جالیوں سے دیوانے سارے لپٹ رہے ہیں۔ سر ادب سے حضور اکرم کی بارگاہ میں، حضور اکرم کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں جو سر ادب سے۔ مرادیں اپنی وہ پا رہے ہیں، نصیب ان کے پلٹ رہے ہیں۔ مراد اپنی وہ پا رہے ہیں، نصیب ان کے پلٹ رہے ہیں۔ سنہری روزے کی جالیوں سے دیوانے سارے لپٹ رہے ہیں۔ اپنا بھر لو دامن، اٹھو چلو اپنا بھر لو دامن، وہ دیکھو عشرت حسینی صدقے نبی کی چوکھٹ پہ بٹ رہے ہیں، وہ دیکھو عشرت حسینی صدقے نبی کی چوکھٹ پہ بٹ رہے ہیں، سنہری روزے کی جالیوں سے دیوانے سارے لپٹ رہے ہیں، نظر نظر میں نبی کے جلوے،